Zabiorę cię ponad obłoki szare, gdzie perspektywa zmienia kąt. Nie mam nic, nie chcę nic mieć na stałe. Ucieknijmy razem stąd. Uwolnię cię od zgiełku miast, ciągłych pogoni, nierównych kast. I kolejny raz